Bande wa bolingo tozalia wana vis-à-vis le quoi la bomoni African Fiesta Roberta wami abandi lelo. Alors monsieur Kwami tolingi oye bisabiso nzembo nini oyo yo monite le kiban nzembo nonyo so yeli African Fiesta to yebisa bande kwa radio na ba journaux po batunyo so bayeba yebisabiso yango. Lelo bande kwa bolingo na ko bandela bino na nzembo kombo Belinda chéri nanga ya dimanche. Belinda Neko ya nana Mwana ya mabenga Nako ebisa yo Nabandinga yoso nakomona Poso misato Nako loto salika mboyo Bala nina zo, samedi na pokwa, bato pe batondi Natuni tina na bato, mazongi singai yano Belinda se wangai, moyo kangai, saki na koyebisa Belinda, mwana dimanche mama Kola konze na tio motema mawa Koseka no pata Kosa misato Na kola tonseli kamboyo Kobala ninazo Samedi na pokwa Bato pe batondi Natuni tina na bato, mazongi singai yano Belinda se wangai, moyo kangai, soki na koyebisa Belinda leki ya nana, Belinda mwana ya mazwani Babota kiyo na mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kopemaka Belinda na nzoto ya mbisi Belinda mwana ya pupea e Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kopemaka Belinda mwinda ya ndako Koleman mama Belinda sherida mwoye Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kopemaka Mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kopemaka.